пакой нумар 5, паміж трупамі і настаўніцай Кацей, належаў нашай дружнай сям'і. Плошчаю, выдзеленая нам вальера, не дацягвала да 11 метраў, аднак размясціцца дазваляла вельмі выгодна. Пры вакне стаяў стол, пры адной сцяне той, за якую ад 6 гадзіны раніцы і да паўночы хтосьці праслухоўваў першую праграму радыё, паўтарачны ложак. Пры другой, за якой часам выконваліся песні братняга польскага народу, кніжная шафа і дзіцячы ложачак. Над ложачкам вісеў на цвіку зроблены з лесавых карэнчыкаў дракон, якога сын любіў перад сном засяроджана разглядваць і ласкава мінаваў каконем. Прасторы на тое, каб займацца падпольнымі абортамі, ужо не заставалася. Асабліва пасля нараджэння другога сына, калі рэшту жыццёвага абшару заняў фатэль часоў першых пяцігодак. У спальным выглядзе ён меў звычку бліжэй да раніцы абломвацца, я падкладваў пад яго два стосы вішнёвых тамоў беларускай савецкай энцыклапедыі. Яе прасторы для згаданай спецыфічнай дзейнасці шчыра кажучы бракавала і раней. Тым не менш, перад папаўненнем маёй сям'і хтосьці з суседзяў напісаў заяву, што якраз падпольным абартарыем наш пакой і служыць. Саму заяву нам у міліцыі не паказалі, але выклалі дадатковыя доказы злачынства. Мы жылі нелюдзіма і размаўлялі па-беларуску. Без уліку пракопаўны і верагоднай голай жыхаркі пакою з уключаным радыё у секцыі атайбываліся дзве адносна маладыя незанятыя жанчыны, а таму раней ці пазней у нашым калідоры мусілі з'явіцца новыя мужчыны. Густы у тонкія Каці у пэўным сэнсе супалі. Да абедзвюх хадзілі палякі. Зрэшты, польскія імёны, польскія вусы і польскае ўсё астатняе настальгічна згадвае шмат хто з жыхарак прыдзвіння. У пару іхняя маладосці палякі будавалі ў нас магістральны газаправод, і ў полацкіх ваколіцах густымі чародамі пасвіліся показкі пра мужоў, якія зарана вярталіся з камандзіровак, альбо наадварот прыбывалі са значным спазненнем, і ўласныя дзеці сустракалі іх на парозе радасным галёканнем. Дзень добрый пану! Нягледзячы на складаную кан'юнктуру ўнутранага рынку і неаднаразовыя заявы майго знаёмага Евгеніюша, што адсюль да Смаленску іхняя польская зямля, я таксама захаваў пра будаўнікоў газаправоду пераважна светлыя ўспаміны. Якраз тым часам я загрымеў з апендыцытам у лекарню. Выпадак аказаўся гнойным, і мяне рэзалі пад агульным наркозам. А поўначы я выкараскаўся з беспрасветнай нірваны і пачаў клікаць начную сястру. Як пазней высветлілася, сястрычка з дзяжурным доктарам цешыліся ў тыя хвіліны адно адным у працэдурнай, а крыкі і енкі лежачых хворых толькі абвастралі ім асалоду. Пачуццё хрысціянскай міласэрнасці было майму суседу па пасляаперацыйнай палаце, калі не вельмі роднае, дык не зусім і чужое. Наслухаўшыся маіх стогнаў, ён дацягнуўся да графіна з вадой і папусціў ім у адчыненыя дзверы. Графін гахнуў у калідоры аб сценку, расчырванелая сястрычка, сарваўшыся з наседжанага месца, выбегла з працэдурнай і з ненавісцю ўспіліла мне супрацьболевы укол, а суседа ўзнагародзіла адным з тых позіркаў, якімі адорвала пацыентаў ейная вядомая заакіянская калежанка міс Гнусін з раману Кена Кізі «Над зязюліным гняздом». Польскія бацькі ахрысцілі сына Адольфам, але той ветліва дазволіў, калі мне гэтка імя не да душы, звертацца да яго проста як да пана Зайкоўскага. Пан Зайкоўскі апавядаў, што на бальнічным ложку апынуўся пасля таго, як у цёмным завулку рускія праламілі яму галаву за кобет. У якасці пакарання за начную эскападу з графінам яго перавялі ў самую вялікую палату, а да мяне з той жа мэтай падсялілі вашывага хлопчыка Дзіму, у выніку чаго я адзіны раз у жыцці падстрыгся пад нуль і згаліў бараду. Прыблізна тады мая знаёмая Соня, што раз пораз прыносіла мне ў рэдакцыю гарадской газеты вершы, злюбілася са сваім вальдыкам. Чараватай і чымсьці падобнай да закажанелага ў раннім маленстве брантазаўра, Сонін законны муж аднойчы выпіў і ў параксізме рэўнасці замест каханае жонкі пасек на дробныя трэскі усю кухневую мэблю. Гэта была памылка. Дзеля аховы рэшты маёмасці Соня прывяла цвярозага і паспартоваму падхорціста Вальдыка, які ад таго вечару стала атабарыўся ў Сонінай кватэры. Мужу Колю яны вызначылі месца ў кутку, а неўзабаве кватаранта канчаткова зацкавалі і выправілі ў свет цэлы. Колю, як часта ў такіх выпадках здараецца, ніхто не шкадаваў. Шкадавалі Соню, бо ў Вальдыка скончыўся кантракт, а разам з ім адплыло, здавалася, ў невараць і шчаслівае Соніна жыццё з кветкамі, шампанскім і прыбытковым гандлем фірмовымі джынсамі. Толькі Соню шкадавалі дарэмна. Завітаўшы пасля доўгага перапынку да мяне ў рэдакцыю, Соня прынесла ўжо не вершы, а мадняцкую скураную валізку. Былая паэтка закурыла добрую цыгарэту і прапанавала мне напісаць раман пра іхняе з Вальдыкам каханне. Я пачуў, што Вальдык будуе для іх дзесьці пад Гданьскам дом, і ўжо другі год штодня у раннюю вечары піша Соні доўгія любоўныя лісты. «Не веру», – лаканічна сказаў я. Соня распіліла валізку і выклала на стол звязкі лістоў, акуратна раскладзеных па днях і месяцах.